Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin egy söpredék, amiért Ukrajnára akarja kenni a moszkvai terrortámadást. Az orosz elnök szombat délutáni beszédében mondta, hogy a támadók Ukrajna felé próbáltak elmenekülni. Zelenszkij szerint Oroszország több százezer terroristát küldött Ukrajnába a háború kitörése óta. Ezek az emberek ukránokat kínoznak és erőszakolnak, ahelyett, hogy Oroszországot védenék a valódi szélsőségesektől. A Moszkva szélén Krasznogorszkban lévő koncertteremben pénteken történt terrortámadás. A 137 halálos áldozattal járó merénylet után 11 embert őrizetbe vettek. Közülük 4-en közvetlenül is érintettek voltak a támadásban. Később kiderült, hogy mind a 4-en külföldiek. Az orosz titkos szolgálat szerint a merénylők át akartak menni Ukrajnába. Az ukrán oldallal tartották a kapcsolatot. A terrorakciót ugyan az iszlám állam vállalta magára, de Dmitrij Medvegyev olyat is mondott pénteken, hogy likvidálná az ukrán vezetőket, ha kiderülne, hogy közük van a Moszkva környéki terrortámadáshoz. Hát talán nem is az a lényeg, hogy kik voltak, hanem kikkel kapcsolatban hiszi majd el a közvélemény, hogy ők voltak. Ugye március elején az Egyesült Államok hírszerzése közrejött, és egyébként mi is olvashattuk, hogy hasonló várható Oroszország területén, de akkor nagy hír nem lett belőle. Az orosz vezetésnek az a legkésőbb ekkor szerintem feladata lett volna ellenőrzéseket bevezetni, hogyha van rá kapacitása, persze a tömegeket vonzó rendezvényeken. Ám ezek elmaradtak, és akár hírszerzési, akár műveleti kudarc volt most ez, azért felmerül a kérdés, hogy szándékosan hagyták-e, hogy megtörténjen, hogy később Ukrajnára lehessen fogni, nyilván erre kisebb az esély, vagy másokkal lehetett. Ugye egyik részről egy ilyen szomorú akció akár jól jöhet a háborús mozgósításban, talán fellelkesíti a helyieket, most éppen ugye 300 ezer embert próbálnak behívni, tehát ez esetleg meggyőzi a helyi háború elleneseket is. Én most csak lamentálok, nem érvelek semmi mellett. Plusz ugye esetleg akár amiatt is hasznos lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok közvéleményén, hogyha átmegy, akkor az már jelenthet egy akkora nyomásgyakorlást a vezetőkre, hogy az ukrán támogatást esetleg megszüntessék vagy mérsékeljék. Most annyit tudunk, hogy az iszlám állam ugye magára vállalta, maguk a terroristák is azt állítják egyébként, hogy pénzért tették, és itt jön a szerintem első érdekes kérdés, hogyha ez tényleg így van, akkor már a terroristák sem a régiek, tehát az ideológiai meggyőződés nem hagyja őket, hanem a megérhetés, ami szerintem egy tök érdekes részlet, és ugye az ISIS a bemutatott mindenféle saját maguk által készített videót, fotót róluk, igazol vagy valóban ők voltak, az amerikai hírszerzés is őket említette, plusz számukra lehetett esetleg kedvező a helyzet, amiben voltak, hiszen Oroszország most épp háborúzik, nem azon van a fókusz, hogy még fegyveres őrök álljanak a bevásárlóközpontok ajtajában, akár egy-egy figyelmeztetés után sem. Szóval érdekesebb kérdés szerintem, hogy mi a helyzet az iszlám állammal egyrészt, miért nem tudott most meggyőződéses terroristákkal fellépni, akik ugye Allahu Akbart kiáltva felrobbantják magukat, vajon ez jelzi a gyengülésüket, vagy esetleg mást, akár azt, hogy megbízták őket, nem tudom, kérdezem. Illetve a másik, hogy az is egy érdekes részlet, amiről még nem volt szó, hogy az elkövetőkről tudjuk, hogy Ukrajna felé akartak menni, és hogy ott vajon mi lehetett az úti terv. Tehát, hogy voltak-e segítőik a bejutásban, egy vélhetően aláknázott drónokkal megfigyelt területen, ahol ugye kellett, hogy legyen egy átjáró, amin átmennek Ukrajnába, de akárhogy is, Putyin erre talán rá tudja majd fűzni az ukránok voltak narratívát, ha akarja egyáltalán, most úgy tűnik, hogy akarja, most még azért keveset tudunk a sztoriról, de itt tartunk valahol. Én nem gyanakodtam volna az FSB-re egészen addig, ameddig ezt az ukrán szállat, egyrészt Putyin, másrészt Medvegyev nem kezdte el izzítani. Én abban biztos voltam, hogy előkerül. Nekem eszembe nem jutott volna, hogy ezt az FSB szervezte, de onnantól kezdve, hogy a terrortámadást követő néhány órán belül már elkezdték Ukrajnára átkenni, ráterelni a gyanút. Hát legalábbis bűzlik a dolog. Főleg 1999-ben történteknek a fényében. Panelrobbantásokról beszélsz? Jól tudjuk, hogy 1999-ben Putyin úgy vette át a hatalmat, hogy egy ilyen, nem tudom én, néhány százalékos, 3-4 százalékos népszerűsége volt, és hát akkor egy ilyen súlyos terrorhullám érte el Oroszországot, és hát a Putyin kemény kézzel rendet rakott, és hát ezzel feltornázta a népszerűségét 60%-ra. De ez a választásaik után, ahol most nem tudom, 90% szavazott Putyinra, 80, a maraték, az pedig a benhagyott pseudo-Putyinra, egy héttel azután, a választás után lenne szerinted egy ilyen megerősítő népszerűség? Én nem hiszek abban, hogy ez egy FSB akció. Én azt hiszem, hogy az iszlám állam mindenképpen az elkövető, legalábbis nem, ez nem az ISKP, hiszen megjelent az ő felületükön az a néhány fegyveres fotóval, és ez összeegyeztethető az elfogottakkal, majd még azért egy helyi túlélőt is szeretnék hallani, aki azt mondja, hogy igen, tényleg azokat fogták el, akik ránk lőttek, már ha egyébként képes egyáltalán visszaemlékezni. Szóval én eddig nem mennék el, de az, hogy 30 perccel utána már ukránoznak, azért elég beszédes. Nem az vetődik fel, hogy az FSB hajtotta végre az akciót. Ja, az, nyilván, hogy az iszlám állam is megbízásra dolgozik, FSB, az is egy lehetőség, de akkor tényleg ők se a régiek. Vagy az FSB szervezte meg az akciót, nyilván nem FSB ügynökök hajtották végre. De az mennyivel erre spekulálsz, mint az, hogy a Putyin az ukránokra szombaton? Nem, nekem mondom, hogy eszembe se jutott volna, hát Európa szerte zajlanak a terrortámadások. De amikor egy terrortámadást követően, amit magára vállal az ISIS, a Putyin azonnal elkezd ukránozni, és rá akarja kenni az ukránokra, és a Medvegyev, aki mindig három vodkával Putyin előtt jár, előadja, hogy amennyiben kiderülne, likvidálni kell az ukrán kormányt, tudod, tehát rögtön egy terrorakcióval fenyegeti meg Ukrajnát. Mert amúgy nem kellene likvidálni az ukrán kormányt, amúgy szerintem? Amúgy nem kell, amúgy lovagiasan kell eljárni, de abban az esetben, hogyha micsoda kiderül, fordulat akkor, az ő fejében igen, ez. Mint hogyha a háború nem úgy indult volna, hogy azon nyomban kommandósokat küldtek Kijevbe, hogy azok döntsék meg a kormányt. Hát nem úgy kezdődött a dolog, hogy egyszerűen a határon keresztül hadseregekkel lerohanja Ukrajnát, hanem megpróbálta átvenni a hatalmat, megpróbálta megbénítani Kijevet, megpróbálta átvenni a fővárost. Az nem sikerült. Hogyha azóta meg sem merték próbálni, bizonyára az kell hozzá, hogy kiderüljön, hogy az ukránok valamilyen formában benne voltak ebben az akcióban, és akkor ők végrehajtják ezt. Nyilvánvaló, hogy végrehajtanák, ha tudnák. Nyilvánvaló, hogy nem tudják végrehajtani, és azért nem hajtják végre. És a Medvegyevnek ezek a fenyegetőzései, ezek még eddig soha nem, semmilyen formában nem teljesültek. A nagy kérdés az az, hogy nem azt mondom, hogy az FSB hajtotta végre. Lehetséges, hogy az FSB szervezte meg. Lehetséges, hogy nem is az FSB szervezte meg, csak tudott róla, és hagyta, hogy megtörténjen. Mm-hmm. És az is lehet, hogy ezek közül egyik sem. És az is természetesen lehet, hogy ezek közül egyik sem. Ugye, azért tegyük fel a kérdést, hogy kinek van haszna ebből. Mert ezek a fontos kérdések ilyenkor. Az a döntő kérdés, hogy Ukrajnának miféle érdeke származna abból, hogy egy Moszkva szélén lévő koncertteremben komoly zene rajongókat gyilkoljon. Miért lenne ez hasznos Ukrajnának, akár Luhanszk, akár Donyeck megvédéséhez? Mindezt az iszlám állam kezébe adva, igen, tehát hogy ez hogy jön ki? Miért lenne jó, ha az iszlám állam megtámadná Oroszországot, Ukrajna? Ez miért jó de Ukrajnának? De az iszlám állam önállóan is áll konfliktusban az oroszokkal, a szíriai kurd támogatás miatt, az Izraellel kapcsolatos viszony miatt, vagy csak pusztán az Oroszországban élő zsidó lakosság miatt. Ugye 15-16 milliós iszlám közösség él az Orosz Föderációban, ami majdnem 10%-át kiteszi a lakosságnak. Azt hiszem, hogy a 90-es, 2000-es években a csecsen konfliktusban sokan radikalizálódhattak, bár ezek tadzsik elkövetők, de hogy Oroszországon is belül szerintem de pénzt kaptak, ezt elmondták. Meg 2015-ös bombázás miatt esetleg egy picit meg lehetnek sértődve. Igen, ez egy jó kérdés, meg jó nyom, hogy kinek állhatott érdekében, és akkor megmarad az iszlám állam, megmaradnak az orosz. Igen, egy valami biztos, hogy Ukrajnának ez nem állt érdekében, semmilyen szempontból. Miért jó az, miért hasznos az Ukrajnának, hogy oroszok egy koncertteremben meghalnak. Előbb elhiszem az amerikaiakat, a briteket és az oroszokat, mint az ukránokat. Viszont az mennyire szép, hogy rekonstruált videót tettek közzé, hogy nagyjából itt megérkeznek a terroristák egy személyautóval, átmennek a plázán az előadóteremig, és a rekonstruált videó, ami egy perc hosszú, annak a második 30 másodpercében már nem a plázában 3D-ben járunk, hanem mutatják az útvonalat, hogy nézd, Ukrajna fele mennek. Hogy ez a fantasztikus rekonstrukciós eljárás, ugye azért érezzük a különbséget, hogy három dimenzióban lemodellezni valamit, versus húzni egy csíkot a Google Maps-re, mégis a második felét ezt tette ki a videónak. És tudod, De értem, hogy Ukrajnában menekülnek, mert ha valahonnan nincs kiadatás, és nem lehet diplomáciailag elintézni, hogy a nálatok bujkáló akárkiket adjátok ki, az az ország lesz, akivel nem háborúban állunk, nem állunk. Igen, de tudod, amikor történik egy országgal szemben egy ilyen nemtelen gyalázatos terrortámadás, és a második mondatban már ezt haszonszerzésre, háborús féllel szembeni uszításra, illetve fenyegetésre használja fel a kormányzat, akkor, amikor még a károkat kell felmérni, akkor, amikor még ott tartunk, hogy még egyrészt gyászolunk, együttérzünk, és nagyjából felocsúdunk a támadásból, és nagyjából felmérjük, hogy mit tudunk és mit nem tudunk, akkor így rögtön rákenni az ukránokra az egészet, hát legalábbis bűzlik. És hadd jelezzem azt, hogy van egy szorosabb érintettsége Moszkvának az iszlámmal, az iszlamátussal, a kalifátussal. És ez nem az ISIS, hanem Csecsenföld és Kadirov. Az egy vallási fundamentalista autonóm régió, hogy finoman fogalmazzak, amelyik megváltotta az iszlám joghoz, a sariához való fűződő nagyon szoros viszonyát, kvázi Oroszország fölfüggesztette a maga joghatóságát Csecsenföldön, átadta Csecsenföld fölötti uralmat a csecsen önkormányzatnak, hát fogalmazunk úgy, hogy a csecsniai imámoknak és Kadirovnak a csecsniai Putyinnak, annak fejében, hogy ezek a csecsenek, ezek amikor Oroszország hadba vonul, mint a régi cárok, akkor a csecsenek azok kiállítanak egy hadosztályt, sőt, leginkább egy elit hadosztályt Putyinnak, és Putyin oldalán harcolnak. És hogyha ezt megteszik, akkor Csecsenföldön lehet iszlám jog szerint élni és működni. Kvázi Putyinnak van egy nagyon szoros, nagyon bensőséges kapcsolata egy kifejezetten oroszországi iszlamátussal, csak jelzem. Két évvel ezelőtt, vagy az elmúlt két évben az ISKP Moszkvát az iszlám állam ellenségeként emlegette. Ugye ez az ISKP, ez az iszlám államnak a Khorasan csoportja, főleg Afganisztánban, Pakisztánban, Türkmenisztánban és Iránban működik. Talán ebből a Türkmenisztán az érdekesebb lehet orosz szempontból, de hát mondjuk Afganisztán és Irán is elég érdekes a szempontjukból. És 2022. augusztusában, azaz mondjuk azt, hogy másfél évnél valamivel régebben merényletet is követtek el a kabuli orosz nagykövetséggel szemben Afganisztánban, ugyanez a csoport. Tehát nem idegen a terrortámadás oroszokkal szemben. 2023. augusztusában, ezt csak érdekességként mondom, mert nem egy negatívum az ő szempontjukból, hanem hasonló ahhoz, mint a csecseneknek a sariához való hozzáférése, Putyin aláírta a muszlim bankrendszer bevezetését 4 tartományban, Tatárföldön, Baskiriában, Csecsenföldön és Dagesztánban. Nocsak. Ugye nyilván ez egy átlátható, kamatszedés tiltó, túlzott kockázatvállalás tiltó, jótékonyságot kötelez tevő, ahogy az iszlámban a pénzkezelése. Hiszen Oroszországban járunk. Igen, azt a tisztáltalan tevékenységet szintén tiltja, az nem tudom, hogy nyilván az alkohol és a szerencsejáték finanszírozásáról szól, hogy a terrorizmus tisztáltalan tevékenysége az nekem nem világos. Hogy a homoszexualitás az-e? Az biztos, hogy az. És hát 2023. novemberében a Magyar Nemzetben is Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint, csak jelezném, mielőtt a magyar kormány beszáll az ukrán nozásba, az Oroszország kaukázusi területein kialakult ingatag békét megtörte a gázai konfliktus. Ilyen címmel jelent meg a Magyar Nemzetben cikk, hogy az egyre növekvő muszlim népesség gondot okozhat Oroszországnak. Tehát, hogy van saját konfliktusuk az ISKP-val, vagy az iszlámmal. Borzalmas ez a terrortámadás, reflektál Putyin bácsi arra, ami történt. De ugyan mi hasznunk belőle, hogyha nem kenhetjük az ukránokra? Ugyan mire volt jó ez? Egyáltalán lássuk meg a nagy Oroszország anyácskának a politikai érdekét, a politikai hasznát ebben, ami most történt. Tehát, hogy azokat az embereket, akiket az ISIS harcosai kivégeztek, már nem tudjuk föltámasztani, viszont legyőzhetjük Ukrajnát. Milyen jól jön ez? És amikor valami ennyire jól jön, akkor az ember elkezd gyanakodni arra, hogy lehetett ekkora szerencséje Putyinnak. És mondom, ismétlem, eszembe nem jutott volna. Ahogy eszembe nem jutna, hogyha Franciaországban merényletet követnek el, hogy a francia titkosszolgálat csinálta. Főleg, hogyha magára vállalja az ISIS. De nekem éppen magára, nem éppen, jutna eszembe, de az, hogy de pénz, tudod, pénzért, de tudod, az éppen, annyira nem tudod, elég radikális nekem, hogy pénzért. Éppen tehát. Magára vállalja az ISIS. Uh-huh. Épp magára vállalja. És ő azonnal Ukrajnát gyanúsítja. Amikor magára vállal egy bármilyen jellegű terrorszervezet valamit, nekem az első reakcióm a kétség szokott lenni. Persze, ti ebben utaztok, hogy ti vagytok a rossz fiúk. Ha valahol elesik egy ember rollerrel, akkor az rögtön ti voltatok, mert akkor nagyon fogunk tőletek félni. De amikor utána a videóval vagy fotóval igazolják ugyanazoknak a fegyvereseknek a velük való közös szereplését, mint akik egyébként elkövetők, akkor azt mondom, hogy oké, de még mindig bennem marad a kétség, enyhe kétség, mert én úgy gondolom, hogy az iszlám államot egy harmadik fél nehezen veszi rá bármire is. Emlékeztek arra, vagy emlékszel, Robi, amikor az a francia, nem is tudom, hogy vízügyi vagy elektronikai cég egy telephelyet üzemeltetett halálkorruptan Szíriában, és az iszlám állam velük együttműködött, hogy jó, akkor ti is gyártotok, meg mi megvédünk, meg minden, 2 éven keresztül, amíg nekik ez jó volt, majd utána úgy tüntették el onnan azt a céget, és vették át az üzemüket saját használatra, ahogy annak a rendje és módja, és akkor arról beszéltünk, hogy ilyen szempontból ők nem korrumpálhatóak. Tehát maga az ügy a számunkra veszélyes, és nem tudunk vele egyet érteni, de az ahhoz való elkötelezettségükben bárkinek hazudnak, bárkit likvidálnak, bármit elvesznek, és látszólag egy ideig az együttműködés látszatát is képesek fenntartani, de nem fogják korrumpálni az ő dzsihádjukat. Van itt egy koncepciós períze a dolognak. Hogyha eltelt volna legalább 4-5 nap a terrortámadást követően, amennyi minimum kell ahhoz, hogy egy nyomozati szerv legalább prognózisokat, vagy legalább modelleket, vagy tudod, fölállítson egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy történhetett ez. Hát le kell folytatni itt egy nyomozást. De már mielőtt a nyomozást lefolytatná, elkezdeni gyanúsítgatni az ukránokat ezzel, és kilátásba helyezni, hogy likvidálni kell az ukrán kormányt abban az esetben, hogyha bebizonyosodik. De ők gyorsabban dolgoznak, Robi, nem tud azt elképzelni? Hát a Navalnyi halálhírét is 40 másodperccel azután tudták posztolni, hogy megállapították. Itt gyorsan írnak például. Ez az, hogy igen, bűzlik. Van egy koncepciós per érzése az embernek, mint amikor a Pelikán Józsefnek az ítélet ja, már az kész az ítélet. Van, mielőtt a Pelikán Józsefnek megírták volna a tanúvallomását. Tehát erre mondom, hogy a nyomozást még nem folytattuk le, de az ukrán kormány már meg lett fenyegetve, már tudjuk, hogy Ukrajna felé menekültek, és már likvidálással fenyegetőznek. Hát meg, hogy nem tipikus iszlám állam cselekmény, ugye hiányzott az Allahu Akbar, hiányzott a zászló, hiányzott a felrobbantás, az eszközök sem voltak állítólag túlságosan profik, és meg egyet, hogy elfogták az elkövetőket, hát ez tök nagy szégyen. Az egyébként elképesztő, és hogy elfogták igen, őket. És előbb szokták felrobbantani magukat, és nem tipikusan ukrán cselekmény, tehát nem stílusa ez az ukránoknak. Talán Dugin lányának felrobbantása volt az egyik olyan véleményes, meg néhány katonát, orosz katonát egy parkban megöltek, de azért az nem volt ehhez hasonlatos. Tudod akit pénzért bérelnek fel, az nem öli meg magát. Persze. Akit pénzért bérelnek fel, az megúszni próbálja. Ahogy. És egy ilyen akciót pénzért, hát ez szóval nehezen megúszható akció. 11 embert őrizetbe vettek. Ezt a 11 embert, ezt nyilván keményen kezelésbe veszik. Nagyon hamar meg fogják tudni, hogy mi történt. Ja, hát már most levágták a fülét az egyiknek, és berakták a szájába, ez volt az első percben körülbelül. Aha. Aztán hát ez szakszerűen volt. Hangzik. Soha olyan jól nem hallotta még magát. Szóval ez szerintem egy nagyon bűzlő ügy, és meg lehet, hogy nem fogjuk megtudni, vagy legalábbis nem Oroszországtól fogjuk megtudni, hanem majd a történészek fogják kikutatni, nem tudom én, egy évtized múlva. 80 évet, akkor legalább adjál rá, Robi. Amit nem most tudsz meg, azt két ember öltő múlva. Hogy kiállhatott-e mögött az ügy mögött. De hát minden esetre ez a sejtetés, minden esetre ez a fenyegetőzés, és az, hogy a dolog egybeesik a 300 ezer katonának a besorozásával. Szóval ezzel az általános mozgósítással. Azt mindenképpen támogatja, hogy támadás alatt az ország, és ha ezt a támadást nem sikerült se Ukrajnától rendesen, se Lengyelországtól, se a NATO-tól kiprovokálni, akkor legyen terrortámadás. És hogy az elnökválasztás harmadnapján, amikor már kihirdetik az eredményeket, és rá 48 órára megtörténik. Hát... Szerintem, és én nekem ez gyengíti leginkább bárkinek is ezt az elméletét, hogy FSB meg az oroszok állnak a saját mészállásuk mögött, hogy nekem ez nem jó időben tört. Tehát, hogyha ez egy ennyire alpári cselekményre, azért úgy kinézem belőlük, de ezt tették volna, akkor szerintem a választások előtt két héttel. Így is alpári az, hogy az esemény után nem volt szükség a 88%. Ja, egyébként nem, akkor valami máshoz lehet. Szerintem pont jó időben van. Csak akkor, most kapott bizalmat, kapcsolódik. Most kapott felmérhetetlen mértékű felhatalmazást Vlagyimir Putyin, és most akar besorozni. Én arra intenék óva mégis, hogy amennyiben nekünk alpárinak tűnik az ukránokra való mutogatás fél órával után, akkor három nappal után az oroszokra mutogatás is legyen legalább annyira kétségekben gazdag. Hát jó, de most érted, annak van értelme, hogy az ISIS elkövet ilyesmit, hiszen tömegével követel ilyesmit. Annak van értelme, hogy Oroszország elkövet maga ellen ilyesmit, mert 1999-ben láttuk és tapasztaltuk, hogy nem áll Putyintól távol az ilyesmi. Hogy ukránok elkövetnének ilyesmit. Hát ez egy öntököllövés lett volna. Az, hogy elkövetnének, azt sem tartom kizártnak, de hogy érdekük volna, azt viszont nem látom.